प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। कला, कला शिक्षक और कला कमरा। प्रिय प्रिंसिपल, कला शिक्षक या आर्ट टीचर का स्कूल में एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि उसे हर महत्वपूर्ण अवसर पर स्कूल को सजाना पड़ता है। स्कूल के नोटिस बोर्ड आर्ट टीचर की जिम्मेदारी होते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे कुछ कला सीखें या नहीं, पर स्कूल का कला कमरा बिल्कुल एक आर्ट गैलरी जैसा दिखना चाहिए, जहां दीवारों पर उम्दा पेंटिंग्स और आर्ट वर्क प्रदर्शित हो। सबसे अच्छा आर्ट टीचर उसे माना जाता है जो अपनी कला से प्रिंसिपल को खुश करे, बच्चों को नहीं। ज़्यादातर आर्ट टीचर बच्चों से किताब में छपे किसी चित्र की नकल करवाते हैं या फिर उनसे किसी विषय पर चित्र बनाने को कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि सच्ची कला का मतलब अभिव्यक्ति होता है, जो हम देखें, सुनें और अनुभव करें उसकी अभिव्यक्ति। कला को कभी भी बच्चों के अनुभवों से नहीं जोड़ा जाता है। बस आर्ट टीचर अपनी मनमर्जी से इस बात का ऐलान करता है कि आज बच्चों को बाजार का दृश्य बनाना है, इसलिए बच्चे केवल अपनी याददाश्त से ही बाजार का दृश्य बनाते हैं। कला चिंतन मनन का भी एक अहम जरिया हो सकता है। ऐसा करने से बच्चे द्वारा स्कूल में पढ़ा हर एक विषय अधिक मूल्यवान बनेगा। मिसाल के लिए, अगर बच्चे म्यूजियम घूमकर आए हैं तो टीचर बच्चों से म्यूजियम के बारे में सोचने को और फिर उसके आधार पर चित्र बनाने को कहे। बच्चा क्या और कैसा चित्र बनाता है, उससे हम बच्चे के बारे में कई अनुमान लगा सकते हैं। आपको शायद तारे ज़मीं पर फिल्म के चित्र याद हों। जब आमिर खान एक बच्चे के बनाए चित्रों की एल्बम देखता है तो उसे बच्चे और परिवार के बीच की दूरी लगातार बढ़ती नज़र आती है, जो शायद बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजे जाने का परिणाम था। इसलिए मुगल काल के इतिहास का एक अध्याय पढ़ने के बाद इतिहास की टीचर आर्ट टीचर की मदद ले सकती है। बच्चों ने मुगल काल को कैसे समझा, वो अपनी कल्पना को चित्रों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तब बच्चे ऐसे सैकड़ों चित्र बनाएंगे जिनकी इतिहास टीचर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंग्रेजी या हिंदी की कोई कहानी पढ़ने के बाद बच्चे इसी अभ्यास को दोहरा सकते हैं। बच्चे कहानी का वो दृश्य बनाएं जो उन्हें स्पष्ट याद हो। मैं यहाँ अलग अलग विषयों के एकीकरण या इंटीग्रेशन का जिक्र कर रहा हूँ। बहुत से स्कूल विभिन्न विषयों के शिक्षकों को अभी भी इंटीग्रेशन का मौका नहीं देते। सोचने पर यह काफ़ी आसान लगता है। इतिहास टीचर स्कूल के आर्ट टीचर को बता सकती है कि अभी उसने अशोक का पाठ खत्म किया है। फिर आर्ट टीचर अशोक के बारे में बच्चों से चित्र बनाने को कह सकती है। दोनों शिक्षकों के बीच के इस संवाद में एक मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मुगल काल या अशोक की पेंटिंग्स क्लास में प्रदर्शित हुई तो उनसे हर कोई मुगल काल या अशोक के बारे में जान सकेगा। कुछ लोगों के अनुसार अगर बच्चे आर्ट क्लास में भी इतिहास करेंगे तो इससे एक खास विषय का बच्चों पर भार पड़ेगा। मैं इस तर्क से सहमत हूँ और इसलिए इस अभ्यास को साल में कुछ ही बार करना चाहिए। इस अभ्यास को किसी पाठ की परीक्षा के विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। CCE की सिफारिश के अनुसार वार्षिक परीक्षाओं की बजाय बच्चों का लगातार और निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। उनके अनुसार बच्चे विभिन्न विषयों और उनकी समग्रता के बारे में क्या सीख रहे हैं उसके बारे में अलग अलग तरीकों से जानकारी इकट्ठी करें और उनकी प्रगति आंकें। किसी पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखने की बजाय बच्चे उसके बारे में पेंटिंग बना सकते हैं। यकीन करें, बच्चों को ऐसा करने में बड़ा मज़ा आएगा और इससे शायद उस विषय में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिली। उनकी शिकायत थी कि रचनात्मक आंकलन किया ही नहीं जा सकता है। मेरे सुझाव में शायद उन्हें इसका हल मिले। असली अनुभवों पर बच्चे आसानी से चित्र बना सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों से लौटकर आने के बाद बच्चे छुट्टियों के अपने अनुभवों पर चित्र बनाएं। प्लान इंटरनेशनल नामक स्वयंसेवी संस्था ने कुछ वैसा ही किया। उन्होंने देश भर के बच्चों से बाल लैंगिक शोषण पर चित्र बनाने को कहा। उन चित्रों पर वो शोध कर रहे हैं और भारत में बाल लैंगिक शोषण के फैलाव का अनुमान लगा रहे हैं। क्लास में बैठे बच्चों को चित्र बनाने के विषय देने से अच्छा हो कि सब लोग खेल के मैदान में जाएं और वहां बच्चे जो खेलकूद देख रहे हैं उन पर वे चित्र बनाएं। अगर ऐसा किया गया तो जिन बच्चों का कला में रुझान होगा वे अपने विचारों को पेंटिंग्स के ज़रिए ज़रूर अभिव्यक्त करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह भाषा शब्दों के माध्यम से बच्चों को एक अभिव्यक्ति का मौका देती है, कला भी उसी तरह उन्हें अभिव्यक्ति का एक विकल्प देती है। मनुष्य खुद को भाषा, कला या क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर स्कूल बच्चों को इन तीनों माध्यमों से खुद को अभिव्यक्त करने का मौका दे तो उससे बच्चों का समग्र विकास होगा। दुर्भाग्यवश स्कूल में बच्चों को केवल शब्दों के जरिए ही खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है और वहाँ भी अक्सर उनकी अभिव्यक्ति को दबाया जाता है। अब मैं आर्ट टीचर पर सौंपी अहम जिम्मेदारी यानी नोटिस बोर्ड की बात करूँगा। आर्ट टीचर को जूनियर क्लासेस के लिए नोटिस बोर्ड को खूब आकर्षक और रंगीन सजाना पड़ता है। सीनियर क्लासेस का नोटिस बोर्ड सुंदर लगे इसकी भी जिम्मेदारी आर्ट टीचर की ही होती है। सुंदर नोटिस बोर्ड शायद स्कूल की गरिमा में 4 चांद लगाए और स्कूल में आने वाले मेहमानों को प्रभावित करे, पर आर्ट टीचर को स्कूल की अन्य कक्षाओं का दौरा करना चाहिए, वहाँ बच्चों द्वारा बनाई कला को भी देखना चाहिए। बच्चे स्कूल को सजाने का काम क्यों ना करें? बच्चे शायद आर्ट टीचर जितना आकर्षक काम नहीं कर पाएं, पर इससे एक तो आर्ट टीचर को काफ़ी मुक्त समय मिलेगा, दूसरे इससे कला में बच्चों की रुचि बढ़ेगी। फिर यह क्यों ना करें? मुझे ऐसा स्कूल देखने में खुशी होगी जहां नोटिस बोर्ड देखने में सामान्य हो पर उन्हें बच्चों ने बनाया हो और सच्चाई से अपनी कला का परिचय दिया हो। कला एक ऐसा विषय है जिसे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आर्ट टीचर को सजावटी कामों से मुक्त किया जाए जिससे वो बच्चों में छिपी कला को उजागर करने के काम में लगे। मेरी राय में वो स्कूल बेहतर है जहां औसत सजावट हो पर जहां के बच्चों की कला में रुचि हो। पर अक्सर देखने में ऐसे स्कूल मिलते हैं जो बहुत सजे धजे होते हैं पर वहाँ बच्चों की कला में रुचि बहुत कम होती है।